بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Al-Qur'an al-Karim. Tukiwa leo tu katika suratu Al-Muzammil. Suratu Al-Muzammil ni sura ya Makka, yani makkiyatun, imeshuka Makka. Ila aya ya 20. إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ. وَنَسَمَ آيَةَ هِيَ مَدَنِيَّةٌ، يَعْنِي مَشُوكَ مَدِينَةٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَدِينَ لَا اللَّهُ مُنْجِي وَرِحْمَةٌ مَنِكُ رِحِيمٌ. لِنَعَنْزَ قُسُومَ. يا أيها المزمل، إيه من يكلفني كنغو؟ المزمل المتلفف بالثياب، من يكلف زنغا زنغا نغو؟ المزمل من يكلف زنغا زنغا نغو؟ أصل ياكني المتزمل يكدغميش التاء في الزاي، لتاء يكدغمش وقت كزاء الزاي يكو المزمل بدل المتزمل. نا هي كي تزمني نداء من نداء يا الله سبحانه وتعالى كمتم واك يكميتك وصف أما أليكونا أمتم صلى الله عليه وسلم، هل يليكونا أمتم صلى الله عليه وسلم wakati wa kuteremka juu yake Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kukutana na Jibril na akapatwa na hofu, akawaambia watu wake, zammiluni zammiluni fazammalu. Sasa wakati yuko katika hali hiyo, ikaja hii sura maalum kwa ajili ya kumwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya qiyamul layl, kusimama usiku kuswali na kuacha kulala. Na wajihi huu wa wasfu au kuitwa hivi, nidaa hii ya wasfu imekuja wenyewe, wanasema baadhi ya mufassirin lengo ni atalatuf bin nabii sallallahu alayhi wasallam, kumfanyia upole Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anaambiwa ya ayuha almuzammil, ewe mwenye kujizonga zonga nguo, wewe qumi llail, simama usiku kuswali. إلا قليلا إسبقوا وقاتي كدوغة إلا قليلا قم الليل أي قم الليل بالصلاة سمام أسيبك وعليك سؤالي haikusemwa kwa ajili ya kuswali tu, simama usifanye ibada, lakini hapa imetajwa wanasema sala, kwa sababu ndio sala ndio jamia la anwa'i al a'mal adh-dhahira wal batina, ndio yenye kukusanya aina zote za amali za dhahiri na za batini, na ndio imadi. Kaambiwa simama uswali. Na mwanzo uliposhuka aya hii ilikuwa qiyamu al-layli ni wajibu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Ni lazima usiku usimame kuswali. Paka baadaye aya ile ya Madina ikaja ikafuta hizi. Mwisho wa sura hii ikaja aya kufuta kama ilivyopokea kutoka kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha. وإلا قليلا يسبقوا مولا كدوغو تو يعني زمنا قليلا ويو قليلا يتكون وصفا لنعتي منعوت أم بين محذوف وما من المنعوت أو النعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل كما نسمي بن مالك رحمه الله تعالى ومنعوت من الرشوة. Kisha akasema nisfahu nusu yake, nisfahu ibadalu ba'd min kulli ya al-layl, nisfahu ay nisfu al-layl, kwa maana tukubainishiwa miqdari ya wakati wa qiyam, iwe ni nusu ya usiku au chini ya nusu kidogo ambayo ni thuluth au zaidi ambayo ni duna as-thuluthain kama itakavyokuja huko mbeleni, au inqus minhu au punguza katika hiyo nusu qalila kidogo, warattilil qur'ana tartila, simama usiku kuswali na uisome qur'an, au zida alayhi au zidisha juu yake, yani zidisha juu ya hiyo nusu, au zida alayhi au zidisha juu yake, ورتل القران ترتيلا نسوم القران كوتليف نسوم القران كوتليف ketika salat yani ma'naki inakuwa iqra ala mahal nسوم القران kwa upole kabisa na utulivu wa qur'ana faraqnahu litaqra'ahu ala an-nas ala mukfi wa nazzalnahu tanzila la qur'ani tumeijawa, imekuja kidogo kidogo, imekuja aya hizi na aya hizi, tukaijawa katika sehemu tofauti tofauti ili uwasomee watu hiyo Qur'ani kwa utulivu kabisa, litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthir wa nazzalnahu tanzila, tukiteremsha kidogo kidogo munajjal, kuja aya hizi sura hizi hivyo hivyo, haikuja jumla tan wahida kama ilivyoteremka baadhi ya vitabu. قل على ما هل ورتل القرآن ترتيلا لمصدر من مؤكد يا ابو هاي نعم مسألة ترتيل سيل التمطيط يا ابو هنا يفني بعض القراء وكداي كما ونفني تغني القرآن لكن وكفني تمطيط وكأنز كريمبا وكفوتا au bila kuleta hizo mududi zao zaidi, lakini Qur'ani ikasomwa kwa makamati za al-aghani na nyinginezo, kiasi ambacho haipatikani taathiri ndani yake zaidi ya kupiga makelele tu, watu wakashangilia kama wanavyoshangilia mambo mengine ya kipuzi. Haya, warattilil qur'ana tartila, na usome Qur'ani kwa utulivu. Kwa nini umeamrishwa hivyo? Anasema inna hakika sisi sanulqi alayka, tutateremsha juu yako qawlan thaqila, qawli nzito. Inna hakika sisi sanulqi alayka, tutateremsha juu yako ayuha nabiyyu qawlan thaqila, kauli nzito, yani wahi, tutakuteremshia wahi wewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inna nashi'ata al-layli, hakika kusimama usiku kuswali nashi'a. As-salatu an-nashi'atu yunshi'uha al-musalli ayya sa'atin min sa'ati al-layl. Inna nashi'ata al-layl, hakika kusimama usiku kuswali, hiya ashaddu wat'a, hiya ashaddu wat'an, kunafikiana zaidi na moyo, yani wat'an thabatan watma'nina watawatu'an bayna al-qalbi wal-lisan wa a'zamu ta'thiran, kuna kuwafikiana moyo na ulimi, kwa maana moyo wako umetulizana, moyo umetulizana. Kwa hiyo unachokisema unakizingatia katika wakati wa usiku. Kwa hiyo kuna kuwafikiana kwenye qiyamu al-layli, na kusimama ukasoma zile aya zinakujia, tadabburi inapatikana na taamul, yale makusudiwa ya kusoma Qur'ani kwa tadabburi yanapatikana, kwa sababu ni wakati wa usiku kumetulizana. Inna nashi'ata al-layli, hakika kusimama usiku kuswali, hiya ashaddu wat'a, kunafikiana zaidi na moyo, wa aqwamu qila, na kuna nyoka zaidi kwa maneno, wa aqwamu qila, maneno na nyoka zaidi, lianna al-layla waqtu as-sukun wa faraghu al-qalbi min ash-shawaghil bi khilafi an-nahar, kwa sababu wakati wa usiku ni wakati wa kutulizana na kuwa faragha moyo, ukawa umeepukana na mashughuliko, kinyume na wakati wa mchana. Sasa imesemwa kwenye kauli yake, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, kama inna aljumla mu'taridatun baina al-amri bil qiyam wa at-tartib wa baina at-ta'lim bi dhikri sifati salati al-layl wajhu al-i'tirad wallahu a'lam ad-dalalatu ala anna qiyam al-layl min a'zam ما يعين على القيام بالتكاليف الشاقة. أهل العلم ونهليزة كما هي جملة معترضة هي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أي كسيس تتشوش جوياكو نينو زيتو إمينجي كتكات جملة هي بين كوامريش وكسما موسيق وكسوالي نكسوم القرآن وكوترتيب وكوتوليف إكتاجوا هي سباب katajwa sababu pia kwa nini wewe usimame usiku kuswali. Imeingia kati jumla hii kwa sababu inafahamisha ya kwamba kisimamo cha usiku ni katika vitu vikubwa sana vinavyomsaidia mtu katika kutekeleza majukumu yaliyo mazito, takalifu zile, yani mambo ya kisheria yaliyokalifiwa juu yake yaliyo mazito. Wa hadha sha'nu salati farduha wa nafluha, na hili ndivyo ilivyo jambo la swala, swala za faradhi na swala za sunna. Kwa sababu ndio maana watu wakaamrishwa watake msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia swala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kwa hiyo kitendo cha watu kuamrishwa, Mtume SAW kuamrishwa asimame usiku kuswali, kumi laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila, alafu ikaja mas'ala au zida alayhi wa rattil alqur'ana tartila, alafu baadaye ikaingia katikati inna sanulqi alayka qawlan thaqila, baada ya hapo ikaletwa ta'lili inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Neno hili inna sanulqi alayka qawlan thaqila, hika sisi tuteremsha juu yako neno zito, limeingia hapa katika masala ya qiyamul layli na qira'atul Qur'an, na sababu ya kuambiwa yeye asimame usiku. Wanasema ni kwa sababu qiyamul layli ni katika vitu muhimu sana vinavyomsaidia mtu katika kurahisisha mambo mazito, mambo makubwa na magumu yanayokukabili ukiyasimamia usiku, Allah subhanahu wa ta'ala huyafanya kwa mepesi. Ndio maana nimesema usiku watu wasimame, kwa sababu si kila mtu aweza. Kuna watu maisha yake na umri wake aisha alikavyoishi, pengine anaswali mchana swala zote na swala za sunna, lakini usiku hauwezi, mahrum. amenyimwa nafasi ya kusimama usiku. Hawezi hata kidogo kusimama dakika mbili ndio kusinzia kwa ajili ya swala na kwa ajili ya ibada, lakini kwa ajili ya mambo mengine hawezi. Anaweza akalinda mpaka alfajiri, akalinda mahindi mpaka alfajiri akenda kulala, akafanya shughuli nyingine za usiku, aweza. Lakini akisema nisimame kuswali, خلاص hawezi. Sasa kuna watu wamenyimwa hiyo khair. Sallallahu ta'ala yu'inana ala ta'ati. Kwa hiyo ukitaka wepesi katika mambo yarahisishe kwa kusimama usiku, yarahisishe kwa kiamu cha usiku, wakati wa mwanzo usiku au katikati au mwisho wake, lakini wakati wa mwisho ndio uliokuwa bora zaidi. Wakati wa mwisho usiku kabla alfajr, wakati wa sahari ule ndio bora zaidi. Ukasimama usiku kwa kadri ya hali yako, usitake kutumia nguvu kubwa mwanzo wakati hujazoea. Unaweza ukaamka ukaswali rakaa zako mbili, ukaswali na witri, ukalala. Pengine huwezi kusoma juzu nzima, juzu mbili, basi chukua udhu, swali rakaa mbili, swali witri, lala. Hivyo hivyo jizoeshe, utaweza. Iwe ada yako ni kusimama usiku kuswali, yatokea tu siku mbili, siku tatu umepitiwa, iwe imetokea. Lakini isiwe maisha yako yote wewe Muislamu hasa talibul ilmi, huko katika swala la qiyamu layl. Ndio maana yule Ibrahim ibn Adham kama alipokiwa kwake anasema qumil layla ya hadha la'allaka misawa na kusema qumil layla ya hadha tarshud la'allaka tarshud ila kam tanamu al-layla wal 'umru yanfadu. Mpaka lini utalala usiku wewe na umri waisha? Kwa hiyo watu wajitahidi katika, tunaposoma aya kama hizi hizo ni mwongozo. Sasa hasa watu ukishaingia kwenye miaka 40, hebu jitahidi katika hili, ila kam tanamu al-layla wal 'umru yanfadu. Allahu musta'an. Inna laka fi nahari, hakika una wewe katika wakati wa mchana, sabhan tawila, sabhan tawila, faragha ndefu. Inna laka fi nahari, hakika una wewe katika wakati wa mchana, sabhan tawila, faragha ndefu. Una faragha kubwa kabisa kumaliza mambo yako. Yakfi liqadai shu'uni alhaya, wakati wa mchana unatosheleza kumaliza shughuli za maisha. Wa ta'widhi ma fata min an-nawmi fi al-layli bisabab al-qiyam, pia kuna nafasi ndefu tu ya kulipiza kile kilichokupita katika usingizi wa usiku huo. Huo mchana unaweza kutenga wakati, sasa usiku mimi sikulala au nimelala kidogo, sasa mchana nitapumzika. Kwa namna mchana ulivyokuwa mrefu na una mambo mengi, una nafasi ndefu, waweza kujalipiza ukafanya mambo yako ya maisha ya wakati wa mchana na ukapata wakati wa kupumzika. Ni kupangilia tu umri wako na mambo yako, utapata wakati wa kupumzika katika wakati wa mchana. Ndio maana nasema inna laka fi nahari sabhan tawila, hakika una wewe katika wakati wa mchana faragha ndefu. Umeeleweka hapo? Wadhkur isma rabbik, wadhkur isma rabbik, nalitaji jina la Mola wako. Kwa maana imetufishwa kule kwenye kumi laila na pia kwenye waratili Qur'ana, yani udhkur rabbaka bi asma'ihi mutakalliman biha mithlu Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Hayyu al-Qayyum. Sawa. Watabattal ilayhi tabtila, watabattal ilayhi, na umtakasie yeye katika ibada, kumtakasia kata kabisa katika ibada zielekeze kwake, kwa sababu tabattul maana yake al-inqita'u ila Allah, kukata kabisa zile ibada ukazielekeza kwake, kwa maana tafarrag lil ibada, tafarrag kwa ajili ya ibada. Wa aqbil ala ta'atihi mutawajjihan ilayhi, namuelekea katika ibada, katika taa yake, hali ya kumwelekea yeye subhanahu wa ta'ala, biqalbika ووجهك ومويو واكو ونقو وسو واكو ووجهي واكو ندعو معنا كتك دعاء الاستفتاح سما وجهته وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أو أنا أول المؤمنين المسلمين هي أول وتريد ولا يكويبا سمع أساسا مني سي أول قد سبقني من سبق لا ولكن يتم كيف سبب مكولة كنص نهي لم يتنبهيش شغل الباني رحمه الله تعالى نظر كتك ميش أو بن عثيمين سكمك نعني katika maulama wanatanabaisha kwamba kuna baadhi ya watu hubadilisha na kusema ana awwalul mu'minin anasema wa ana minal muslimin au ana awwalul muslimin anasema wa ana au wa ana minal muslimin sema hivyo hivyo kama ilivyokuja ana awwalul mu'minin au ana awwalul muslimin kwa hiyo katika dua ni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardh nimeuelekeza uso wangu kumuelekezea yule ambaye ameumba mbingu na ardhi وين هو تبتلي رب المشرق والمغرب مولى مشاريكنا مغربي من خبر مبتدا محذوف تقديره هو رب المشرق والمغرب وما نيه نبوانا مولى مشاريكنا مغربي انا قصدي ابو عموم المشارق والمغارب مشرق زوت المغرب زوت na jumla hii ni mustanafa litaalili al-amri bi dhikrihi wa tabattul ilayhi jumla mustanafa la ilaha illa hu hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye tu la ilaha illa hu hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye fattakhidhu wakila alfa'u litafri' wa imekuja tafri'u al-amri bitawakkul ala tafarrudihi ta'ala birububiyyati wal ilahiyyah kwa maana kwamba kama ikiwa hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye basi mfanye yeye kuwa ndiye mwenye kutegemewa fatakhidhu wakila basi mfanye yeye kuwa ni mwenye kutegemewa kama hapana mwenye kuabudiwa kwamba yeye kama yeye ndiye bwana na muona wa mashariki na magharibi na hapana mwenye kuabudiwa ila yeye basi mfanye yeye kuwa ndio mfanye yeye ni mwenye kutegemewa fattakhidhuhu basi mfanye yeye wakila ndiye mwenye kutegemewa kwa hiyo ittikhadhi hapa itakuwa ni amalu qalbi maana yake ni i'timadu ala Allah kumtegemea Allah wa tafuyudhul umuri ilayhi na kuyegemeza mambo yako yote kwake wal imanu bi kifayatihi na kuamini kutosheleza kwake kwamba yeye atosha na ndio hakika ya tawakkul. Kwa hiyo aya hizi zinaonyesha kwamba mchana ndio medani, ndio uwanja mpana wa shughuli za kimaisha za mwanadamu kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala waj'alna al-layla waj'alna an-nahara ma'asha na tumeufanya mchana ni wakati wa kutafuta maisha. Pia vile vile kuna ishara mbali inaonyesha kwamba watu watakiwa wafanye isti'ana kwa kupata qailula kupumzika wakati wa mchana ili waweze kupata qiyamu layl. Kwa sababu kama hukupumzika wakati wa mchana na kisha wewe kazi yako kukesha usiku, ulali mapema bado kwa vijiweni waangaika maskani hii na maskani ile, kilala saa 5 6 utaamka kweli usiku? Hutaweza. Wengine si kama yuko maskani kwa imani kwake, lakini yuko kwenye TV atazama mpaka saa 6 mpaka vipindi viishe. Aone katuni simekuja kuja ndaona kulala. Hana lolote la maana. Kwa sababu hana mpango katika maisha yake kwamba kuna wakati wa kusimama kwa ajili ya sala. Kwa watu watakiwa wajitahidi katika ile. Na kwamba kulala na kuswali swala ya sunna jambo hili ni akhasu bil layl. Na kutafuta maisha ni akhasu bin nahar. Ndio maana akasema wa min ayatihi manamukum billayli wan nahar wabitigha'ukum min fadli. Na miongoni mwa alama za uwezo wake za upweke wake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kule kulala kwenu katika wakati wa usiku. Kifika usiku usingizi waje, lazima ulale. Na wakati wa mchana na kutafuta kwenu katika fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenda kinyume na hivyo ni khilafu ni fitra, kinyume na maumbile. Ikawa wewe wakati wa usiku sasa hulali, waangaika tu mchana wote ndio walale. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumwamrisha mtume wake amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, amri hiyo imekuja baada ya kutaja aina mbalimbali za ibada, miongoni mwa hizo ni kusimama usiku kuswali, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakasia Allah katika ibada. Baada ya hayo kisha mtume anamwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwa na subra juu ya maneno ya udhia anaoambiwa na washirikina na maadui zake. Allah anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, wasbir ala ma yaqulun, naendelea kusubiri juu ya wale ya yale wanayosema. Wasbir ala ma yaqulun, naendelea kusubiri kwa amri ya istimrari, naendelea kusubiri juu ya yale wanayosema. Wahjuruhum hajaran jamila, na ujitenge nao kujitenga kuliko kuzuri. Wahjuruhum yani wahame, na ujitenge nao hajaran jamila, kujitenga kuliko kuzuri, yani la adha ma'ahu, hakuna kuudhi pamoja na huko kujitenga. Kwa maana kuna katika hajri pia kuna i'radu anhum, kuwapuuza baada ya iqamati alhujjati alayhim, baada ya kuwasimamishia hujja juu yao. Allah subhanahu wa ta'ala sema fa'arid anhu wa tawakkal ala Allah, wapuuze wao namtegemee Allah, wa kafa billahi wakila. Kuifanya subra, mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhumiwa kwa mambo mengi kabisa na tuhuma nyingi za uongo au zote za uongo, kwamba sahih ni mchawi, kahin, kuhani, majnun, sha'ir. Kunaambiwa fanya subra, maneno yanaumiza, fanya subra. Kwa wewe fanya subra, yavumilie wanaoyasema, na ujitenge nao, jiweke mbali na wao, ujitenge nao kujitenga kuliko kwa kuzuri. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema wadharni wal mukadhibin, na niache mimi na wenye kukadhibisha. Wadharni ay utrukni ma'a al mukadhibin, kwa wao itakuwa ni ma'iya. Kwa sababu kama ikiwa ni ingekuwa ni ya athfu, maana ingebadilika ingekuwa tofauti, kwa sababu itakuwa utrukni watrukhum, utrukni watrukil mukadhibin, ingekuwa hivyo. Sasa sio ile kusudiwa, niache mimi na waache wenye kukadhibisha. Kinachokusudiwa hapa, mimi niachie hao, mfahamu, niachie mimi hao. Ndio maana hii wadharni wal mukadhibin, niache mimi na wenye kukadhibisha, niache nao. Ulin ni'ma, wenye neema, yani ashabu ni'ma, watu waliopewa neema wale. Nimesema ni'ma bi fathi an-nun, at-tan'am wa tarafu, na jamu yake ni an'am, na kwa kasra an-ni'ma fama yunta'amu bihi au fama yutana'amu bihi kalmat'ami walmashrab walmalbas, na jamu yake inakuwa ni ni'am. Kwa hiyo ulin na'ma, wenye neema, watu walioneemeshwa wale, wamahilhum qalila, na wape muda wao kidogo, wape muhula, wamahilhum imhala qalila, wape muda. Kwa hiyo itakuwa vile vile ni sifa imma ya masdari ambayo ni mahdhuf au ya fiili ambayo ni maf'uli ambayo ni mahdhuf, imhala qalila wamahilhum qalila, na wape wao muda kidogo, kama ilivyokuja famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Kwa hiyo katika aya hizi pia anaamrishwa mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya subra dhidi ya wale wenye kukadhibisha haki, na anaamrishwa awapuuze, asipatilize yale maneno yao wanayomwambia, ya kumuudhi. Lakini hili linachukuliwa katika kipindi cha hali ya dhaafu ya Waislamu kama walivyokuwa Makka kabla ya Hijra. Kwa hiyo Waislamu wanakapokuwa hali yao ni kama hali ya Makka, ni wajibu juu yao kufuata utaratibu huo, kufanya i'raf, kuwapuuza makafiri na washirikina na wengineo wenye kuwaudhi Waislamu na kuwahama, kuhama vizuri. Tayeb, baada ya kuwatishia Allah tabaraka wa taala wenye kukadhibisha kwa kusema wadharni walmukadhibin, akaelezea tena sasa kile ambacho amewaandalia wao huko akhira katika adhabu kali na minyororo na moto na chakula kibaya ambacho kitawasakama katika koo zao. Anasema inna ladaina ankala wa jahima, hakika kuna mbele zetu, hakika tuna sisi pingu nzito, wa jahima, na moto wa jahim. Inna ladaina ay indana, sawa, hakika tuna sisi ankala, pingu nzito, jamu ya nikli, wa huwa alqaidu athaqil, alniklu alqaidu athaqil, pingu zile nzito ndio ankala. Wa jahima, na moto wa jahim, a'adhana Allah minha, imeitwa jahim wanasema kwa sababu lishiddati hararatiha, kwa sababu ya ukali wake, kwa sababu mada ya jim ha mim ja ha ma tadullu ala hararati wa ta'ajjuz, fahamisha juu ya ukali uliokuwaka na kufufurika. Kwa hakika tuna sisi ankala, ni pingu nzito, wa jahima, na moto wa jahim, wa ta'aman dha ghussa, wa ta'aman dha ghussati, na chakula chenye kukwama kooni, wa ta'aman dha ghussati, na chakula chenye kukwama kooni, wa adhaban alima, na adhabu kali, adhabu kali, mu'lim, yenye kutia uchungu, sababu alima ni kwa maana ya mu'lim. Zote zimoja kwa tankiri, wa tankiru ankali, wa jahimi, wa ta'ami, wa adhabi bitahwil. Yawma tarjufu al-ardu, ni dharfu mutaalliku bima taallaka bihi dharfu ladaina. Pali li mutaallaki dharfu ladaina. Yawma tarjufu al-ardu, ikumbuke siku itakayotetemeka ardhi. Tarjufu, itakayotetemeka ardhi. Au katika siku itakayotetemeka ardhi, waljibali, na majabali, wakanat aljibalu kathiban mahila, na yakawa majabali michangarawe zenye kutifuka, wakanat aljibalu kathiban ay ramlan na'ima, mahilan mahilan ay masluban yasir, kad daqiq, inatirizika kama vile unga, na yakawa majabali ni changarawe zenye kutifuka, wakanat aljibalu kathiban mahila, na yakawa majabali ni changarawe zenye kutifuka, siku ya kiyama. Kwa hiyo anafanya tahdidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina mbalimbali za adhabu ambazo zitatokea siku ya kiyama, kama aghlal azzaqum walhamim na shiddat aladhab alasira fi nar, na chakula cha watu wa motoni ambacho kitawakwama katika makoo yao, fala yasighunahu, hawataweza kukimeza chakula hicho. Na pia kuonyesha kwamba ardhi itatetemeshwa, na hivyo hivyo majabali yatakuwa ni changarawe, yatakuwa ni vumbi. Na hii ni moja katika hali za majabali siku ya kiyama, kwa sababu hali nyingine tumeona imesoma imetajwa katika suratu Al-Qari'a. Allah subhanahu wa ta'ala sema watakunu aljibalu kal'ihni, na yakawa majabali kama sufi iliyopurwa. Sufi ile chukua ile dudu la sufi alafu inyofenyofoe, au kama ni mtu wa sufi alafu ichangue ile navyopeperuke, basi ndio majabali siku ya kiyama yatakavyokuwa. Pia hali nyingine, wabussati aljibalu bassa fakanat habaa mumbatha, itakuwa yenye kuchanguka kabisa, kadhalika majabali yataendeshwa siku ya kiyama bio. Watara aljibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru barra as-sahab sunu Allah alladhi atqana kulli shay. Katika azamishumisho kule katika suratul Naml yatapelekwa bio majabali, kadhalika majabali yatakuwa katika wajhi al-ardh kama vile sarab mangati mazigazi mangati wasuyirat aljibalu fakanat saraba, na yakaendeshwa majabali bio yakawa ni mangati. Tazama hivi, tunaona kama vile ni maji kule, ndio saraba. Kwa hiyo hizi zote ni katika siku ya kiyama hali za, na kadhalika majabali yatasawazishwa yatakuwa sawa na ardhi. Yasalunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa, atayachagua changua mula wangu. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala anta, katika surati Taha. Ahwali za siku ya kiyama laysa bihayyin, laysa bihayyin.